الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: جواز الاختصار على الفاتحة. حجوز وخفشة جوية قسم فاتحة بكياك لسما wiki iliyopita kwamba sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika sala zote, hasa hususan rakaa ya kwanza na ya pili, akisoma suratul Fatiha na kuongezea sura nyingine. Hiyo hii ni fasli nyingine aliyoweka Sheikh al-Albani rahimahullah akisema jawazu liqtisari ala alfatiha, kujuzu kufupisha juu ya kusoma fatiha peke yake bila kuongeza sura nyingine. Qala rahimahullah: wa kana muadun yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-isha' al-akhirah thumma yarji'u fayusalli biashabihi. Alikuwa Muadh akisali na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam sala ya Isha. Hili ni jina katika majina ya salatu ya Isha, al-Isha al-Akhira. Alikuwa Muadh akisali na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam sala ya Isha, thumma yarji'u fayusalli bi ashabihi, kisha anarudi na kuwasalisha masahaba wenzake. Muadh baada ya kusali na Mtume, kisha anakuja huku kwa masahaba wenzake, anawasalisha sala ile ile. Faraja dhata laila fasalla bihim, akarudi usiku mmoja baada ya kusali salatu ya Isha na Mtume, akarudi kwa jamaa zake akawasalisha. Wasalla fatan min qaumihi min bani Salima, akasali kijana mmoja katika jamaa zake wa kabila la bani Salima, yuqalu lahu Sulaim, huyu kijana anaitwa Sulaim. Fama tala ala alfata insarafa, niandiko vipi hapo Yusuf? Fama tala falamma wala fama falamma ayo kwangu imekosea indak fama falamma hadha huwa sahih. Falamma tala ala alfata insaraf, iliporefuka ayo falamma tala ala alfata sio falamma tala ala alfata insaraf, alipoerufusha Muadhi kusoma juu ya yule kijana, insarafa Muadhi akaondoka. Fasalla fi nahiyati almasjid, akasali katika pembe ya msikiti. Wa kharaja, na akatoka. Wa akhadha bi khutami ba'irihi wa mtalaq, akachukua kamba ya mnyama wake, ya ngamia wake. Wantalaka, akenda zake. Falamma salla Muadh, alipomaliza sala Muadh, dhukira dhalika lahu, alitajiwa hivyo Muadh kwamba kuna kijana hapa alitoka akasali peke yake akachukua ngamia wake akenda zake. Faqal Muadh, akasema inna hadha bihi la nifaq, huyu ana unafiki. Inna hadha bihi la nifaq, huyu kijana ana unafiki. La ukhbiranna rasulallah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana, nitamuelezea Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alivyofanya huyo kijana. Wa qala alfata, na yule kijana alipoambiwa kwamba Muadhi amesema hivi, na yeye akasema wa ana la ukhbiranna rasulallah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana, na mimi nitamfahamisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alivyofanya Muadh. Muadh alifanya nini bwana? Alirefusha sala. Sasa yule kijana anasema na mimi pia nitamuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofanya Muadh kurefusha sala. Faghadau ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa karauka kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. معاذ akamuelezea mtume alivyofanya yule kijana kwamba alitoka pale akasali peke yake kando halafu akachukua ngamia wake akaondoka. فقال الفتى yule kijana naye akasema ya rasul allah يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. Huwa narefusha kukaa hapa kwako kisha anarudi halafu anaturefushia sala. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afattanun anta ya muadh, je unataka kutia fitna ewe Muadh? Afattanun anta ya Muadh. Wa qala lilfata kaifa tasna'u anta ya ibn akhi, wewe wafanya vipi ewe mtoto wa ndugu yangu ukiswali? Kaifa tasna'u anta yabna akhi, wewe wafanya vipi ewe mtoto wa ndugu yangu ukisali? Qala idha sallaitu, mimi nikisali, aqra'u bi fatihati alkitab, mimi nasoma suratul fatiha, wa as'alu Allah aljanna, na namuomba Allah pepo. Nasoma suratul fatiha peke yake ha, halafu namuomba Allah pepo. Wa a'udhu bihi minan nar, na nakaifadha kwake na moto. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Muadh, mimi sijui mnavyosoma wewe na wanavyosoma Muadh. Dandana ni maneno ambayo hayasikiwi, maneno unayosema lakini hayasikiliwi. Sasa sema mimi sijui ma dandanatuka wa dandanatu Muadh, ninyi sijui mwasema nini. Mimi nasoma Fatiha, naomba pepo, nataka ifadha kwa Allah na moto. Mimi sijui nyinyi mwasema nini. Thumma qal, faqala Rasulullah sallam inni wa Muadhun hawla hataini, mimi na Muadh tuko kando kando ya mambo hayo mawili uliyosema wewe. Hayo hayo unayofanya wewe ndio sisi pia tutafanya. Tutamuomba Allah pepo, tutataka ifadha kwake na moto. Au nahwadha, au alisema kama hivi. Kala, fakala alfata, akasema yule kijana, walakin sayaalamu Muadh idha kadima alqawmu, lakini Muadhi atajua watu wakifika. Muadhi atajua mimi ni nani, mimi ni mnafik au ni nani maadui wakifika. Ndiyo maana walakin sayaalamu Muadh idha kadima alqawm, lakini Muadhi atajua watu wakifika, yani maadui wakifika. Wakad ukbiru, sio wakad fi hamza kubiru biduni hamza eh? Wakad kubiru anna aladuwa kad atau, na walifahamishwa kwamba maadui wameshafika wamekuja. Qala faqadimu, wakafika masahaba, fastashhada alfata, yule kijana akauawa shahidi. Fastashhada alfata, yule kijana akauawa shahidi katika uwanja ule wa jihad. Mafhum, haya ndio aliyosema yule kijana ha, kwamba sayaalamu Muadhun idha qadima alqaum, ndo haya. Kwa hiyo kijana akauawa shahidi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika li Muadh, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema baada hivyo kumwambia Muadh, ma fa'ala khasmi wa khasmuka, ma fa'ala khasmi wa khasmuka, kafanya nini yule khasimu yangu na khasimu wako? Qala ya Rasulullah sadaqa Allahu wa kadhabtu. Muadh anasema, Muadh akasema ya Rasulullah sadaqa Allahu wa kadhabtu, Allah amesema kweli mimi nimesema urongo. Ustushhida, ameuawa shahidi yule kijana. Ustushhida, ameuawa shahidi yule kijana. مفهوم هذا الكلام وهذه الأحاديث؟ الشيخ بازمول حفظه الله يقول هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه مسائل. فصله على يتاج الشيخ الألباني رحمه الله إلى مسألة منه. المسألة الأولى أنه يجوز لمن صلى الفرض أن يكون إماما لمن يصلون الفرض. مسألة يكوانزا نيكوانبا yajuzu kwa aliyesali sala ya faradhi yajuzu kuwa imamu kwa wanaosali sala hiyo ya faradhi. Yeye ameshasali sala ya faradhi maamuma, halafu yeye akawa ni imamu wa wale ambao hawajasali sala hii, yajuzu. Muadhi alikuwa akisali na Aisha katika msikiti wa Mtume maamuma, halafu akiondoka pale enda kuwa imamu wa jamaa zake katika msikiti mwingine, kwa hili jambo linajuzu. Mafum? Kwake yeye itakuwa ni sunna, lakini kwa wale maamuma ni faradhi kwa sababu hawajaswali. Yeye ashaswali si faradhi tena kwake. Unanifahamu? Yeye kwake kuirudia sala ya faradhi ni sunna, lakini wale maamuma ni faradhi, yajuzu. Kama yafalu Muadh, kama alivyokuwa akifanya Muadh, faqad kana yusalli khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salata al-isha fardha. Alikuwa Muadhi akiswali nyuma ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam sala Aisha hali ya kuwa faradhi, thumma yarji'u fayusalli biqaumihi salata al-isha huwa yanwiha nafla, halafu anarudi anasali jamaa zake na kuwasalisha jamaa zake sala ile ile Aisha, yeye anainuia ni sunna sababu ashasali yeye. Wa hum yusalluna khalfahu fardhan, na jamaa zake wanasali nyuma yake hali ya kuwa ni faradhi. Wale waqad alima rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalik falam yunkiruhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilijua hilo, hakulikataza, kuonesha kwamba nini linafaa. Kwa vile hakulikataza, hii inaonesha kwamba linafaa jambo hilo. Sawa sawa. فدل على أن اختلاف نية المأموم والإمام والإمام لا حرج فيها شرعا. هي نفهميش حديثين نفهميش كم با اختلاف ينية يا إمام نمأمومة سيو في بايا كشريعة. اختلاف ينية يا إمام نمأمومة سيو في بايا. إمام ونصلي سنة مأموم ونصلي فرادي سيو في بايا. صلاة صحيحة. فلا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم. هاي شرطيك وموجة نية يا إمام ونية يا مأموم. مفهم بزوري مسألة هذا هو. أو إمام وصلي ركعة مبيلي ذا سنة أكجا mtu hapa akamfuata, akaja mtu hapa akasimama hapa, maamuma anamfuata na imamu asali sunna. Yule amechelewa kusalia dhuhur anakuja anamkuta imamu asali sunna akamfuata, sala ni sahihi, sala yake huu ni sahihi, pamoja na kwamba yeye asali faradhi. Imamu akitoa salamu rakaa mbili, yeye anamalizia rakaa mbili za mwisho za dhuhuri, sala ni sahihi. Almas'alatu thaniya anna al-imama إذا أطال في الصلاة إطالة زائدة. نقول بإمام أكرفوش كتك صلاة كرفوش كلك وزيادة. وكان أحد المأمومين مشغولا أكوى مجا والمأموم مشغول على شغل ذاكي أو لا يستطيع أن يصلي خلف الإمام هذه الصلاة الطويلة أو يلمأموم هاوزي كسالي نما إمام صلاهي نفو له أن يقطع الصلاة خلف الإمام. يجوز kwa imamu kukata sala nyuma ya imamu, ويصلي لنفسه na asali peke yake, kama sana hadha alfata, kama alivyofanya kijana huyu. Fahimtu? فإن هذا الفتى قد قطع الصلاة خلف الإمام. Kwani huyu kijana alikata sala nyuma ya imamu, وصلى في ناحية المسجد akasali ka pembe ya msikiti akasali peke yake halafu akaondoka zake. lakini kwa sharti iwe ni itala zaida, kurefusha kule kwa ziada, kama tulivyosema kwamba inasemekana Muadh alisoma suratul Baqara, alisoma suratul Baqara sala hiyo ya Aisha. Shanifahamu? Ndio hapo Mtume akamwambia afattanun anta ya Muadh, ukitaka kuswalisha watu soma subbihi isma rabbika al-a'la wash-shamsi wadhuhaha, lakini suratul Baqara aya 286. وقد اختلف العلماء هل يبني على صلاته مع الإمام أو يستأنف. علماء مختلفين هنا جي يبني على صلاته مع الإمام أو يستأنف أتينلي أنا صلاتي pamoja na imam أو أتaanza tena huyo huyo aliyetoka aendelee vile vile na ile sala أو أنزي أوبيا. بمعنى أنه لو صلى معاذ ركعة، لو معاذ لصلي ركعة موجة علي صلي بمجان معاذ ركعة موجة، هل يبني على الركعة ثلاث ركعات جي أندليزي لركعتات ولصلي بكياك، أو يستانف أو أنزي أوبيا ركعة كوانزا يولي أن يتوك بكياك فيبدأ الصلاة من الأول أربع ركعات أعنزي كصالي كوانزي أمانز ركعان. يقول الشيخ الذي يظهر من لفظ الحديث أنه لا يبني أسمى إنه ذهيري كتك لفظ الحديث إن قبهوه حتى جنجي إلي ركعاني كويندليا بل يستأنف بل أتانز أوبيا صالة. فإذا كان صلى مع معاذ ركعة فقد أبطلها. أكيوا لصلي بمجان معاذ ركعة موجة إلي ركعة شيبة ليشا. ويبدأ في الشروع من جديد يصلي أربع ركعات أتانزا أوبيا سازا كوينجيليا كتك صالة أصلي ركعة كميل. والدليل من لفظ الحديث دليل كتك لفظ الحديث أنه قال انصرف فصلى في ناحية المسجد أليوندوكا أكصالي كتك فيمبي يمسكيتي. فقوله في ناحية المسجد يدل على أنه خرج من الصف ومشى بمفرده. قوله نفهمش كما علي توكا كتك صافو نا كتنبي يبكياك يقتضي بطلان الصلاة هنا حكوم كبتلك صالة فلا يستطيع أن يبني عليها حوزي أكايندليا فمجانا إلي ركاء ليصلنا إلى إمام. شفاهمه هو يمتو أنا أنزا أوبيا صلاة yake huyo anayetoka katika jamaa ile ya imamu. المسألة الثالثة أن الإمام إذا صلى في الناس ينبغي له ألا يطيل. إمام وكيو صلي شواتو أنا تكيو أسيرفوش صلاة ينبغي له ألا يطيل أنا تكيو أسيرفوش صلاة. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ رضي الله عنه إطالته بالناس. دليل ان كوابا متوم صلى الله عليه وسلم علم كتاز معاذ رضي الله عنه كوارفوشيا واتو صالة فهمتوا حتى احوج هذا الفتى ان ينصرف عن الصلاة mpaka ikamlazimisha ukijana kuondoka kuacha ile sala. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ افتان انت يا معاذ unataka kufanya fitna wewe معاذ. وفي هذا دليل على ان اطالة الامام بالناس الصلاة قد تكون سببا للفتنة. حديثين دليل كما إلى إمام كوارفش يا واتو صالة كوارفش يا صالة وين يكاواني سبب يا فتنة. كحديثي أفتان أنت يا معاذ. وقد تكون سببا للفتنة ولإيذاء الناس وين يكون ni sababu ya fitna na ni sababu ya kuudhi watu. ولحدوث امور لا يرضاها الشرع pia ni sababu ya kuzuka mambo ambayo sheria haiyapendi. Bali eh ويكون السبب فيها هذا الامام بتطويله inakuwa sababu katika mambo hayo ambayo sheria haiyapendi ni sababu ni huyu imamu kurefusha sala. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ كذا يقال لمسلم يطيل الصلاة أفتان أنت ikiwa mtume alimwambia muadh afattan anta ya muadh hivi huambiwa kila imamu anayerefushia sala, kila imamu anayerefushia sala naye anaambiwa hivi afattan anta. Mshanifahamu? Eh wallah. Sababu itatokea maneno, ushafahamu, itatokea maneno, kuna wazee pale watasema, itakuwa sasa imamu aanza kuchukiwa, jambo ambalo Uislamu haupendi mambo ya kuchukiana. Kwa hiyo ni sababu ya fitna, imamu hatakii kufanya kitendo hicho cha kuwarefushia watu swala kiasi hicho. Lakini kama tunavyosema kwamba urefu unajulikana, urefu wa ziada unajulikana na urefu ambao si wa ziada unajulikana. Huwezi ukasema suratu Naba ni ndefu, usisome suratu Naba katika sala ni ndefu. Suratu Naba si ndefu. Suratu Naziat sio ndefu. Jazakallahu khair. Lakini waswalishe watu kama hivyo, suratul Baqara, Ali Imran yote. المسألة الرابعة أنه يجوز للمصلي أن يقتصر بالقراءة على قراءة الفاتحة فقط. يجوز كمن يصلي كففيشا كسومو وكسوم سورة الفاتحة تو بلا كونجزة سورة نجينة صلاة يوت يو صلاة فرادي أو يسنة. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الفتى متوم صلى الله عليه وسلم ألفموليزا يلكيجانا ألفموليزا كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت وفني في فئم تتوان رويانغو كصالي يعني وصمانيني. قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فهموا؟ لما سأل الفتى قال وأنت كيف تفعل في الصلاة وفني ذيبي كتك صالة. قال أقرأ بفاتحة الكتاب نسمى سورة الفاتحة وأسأل الله الجنة نموم الله بيب وأعوذ به من النار نتكيفذا كواك نموت. فهو يقرأ الفاتحة فقط وهو كجانا على كواك سمى فاتحة بكياكي لا يقرأ سورة بعدها حسومي سورة نجين بعد ياكي. ففيه دليل أن من لم يحفظ سوى الفاتحة يجزيه أن يقرأها في كل ركعة. دليل لكوانبا عسيه حفاظي سيوك وسورة الفاتحة إن امتشليزا قسوم فاتحة كتك كلا ركعة ولا يؤمر بأن يقرأ معها غيرها wala haamrishi kusoma pamoja na Fatiha sura nyingine, haamrishi. Wajhu dalala anna dhahira anna arrajul la yuhsinu ghaira alfatiha, ni kwamba huyu mtu kijana ilikuwa hawezi sura nyingine isiyo kwa Fatiha, كما يدل عليه قوله ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. سيوزي يدندن ياكنا دندن يا معاذ من بصوم ممي سيوزي سيجوي. يقول والدندن الصوت الذي لا يفهم, لصوت يمت نسكيوا لكن هيفهمي ما ننغاني أنه يسمى ديو دندن. فهو لا يحسن غير الفاتحة, وهي هوزي سبقوا فاتحة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ معها غيرها. نتمي حكم أمرشا أحفاظي فموجنا فاتحة سورة نينجين, بل أقره بل يلم تليزا. فلما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفتى على ما ذكره من كونه يقتصر على الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة, دل ذلك على جواز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. متومي alipomtuliza huyo kijana kwa haya aliyoyataja kwamba anafupiza kusoma Fatiha peke yake katika kila sala, katika kila rakaa, hii inafahamisha kwamba yajuzu mtu kufupisha juu ya kusoma Fatiha katika sala. Wajud dalala anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam ya'mur al-fata bi an yahfaz ghayra al-fatiha liqra'ahu ma'a. Mtume hakumwamrisha huyo kijana ahifadhi sura nyingine isiyokuwa Fatiha ili aisome pamoja na Fatiha. Kwa hii imechukuliwa dalili kwamba yajuzu mtu kusoma suratul Fatiha peke yake katika sala. Wazi eh? المسألة الخامسة في هذا الحديث بيان فضل هذا الفتى وصدق إيمانه. katika hadithi hii pia kuna kuweka wazi fadhila za huyu kijana na ukweli wa imani yake. wa annahu lam yakun munafiqa, na kwamba huyu kijana hakuwa ni mnafiki. بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يلم صدق امتم وعلى صلى الله عليه وسلم وصدقه الله نعضى كم صدقش وكجانا في الشهادة كتك إلي شهادة كواوا كتك فيتفيلي في جهاد كما يصفه كما لبيمتاجة. فإنه قال سيعلم معاذ إذا قدم القوم, معاذ يتجوى وات وكفيكا. وجاء ناس يقاتلون وكجى وات ونوبيانا, فإن كنت منافقا فلن أتقدم للقتال. إكيو ممن منافق ستكون لكوني فيتا ونافق لكوها ويندي ونافق لكوها ويندي كتك فيتا وإذا كنت نفو كارود انجيان ها wanafiki hawakuingia katika vita vya jihadi hata mmoja. Sasa huyu kijana anasema fa in kuntu munafiqan falan ataqaddama lilqital, ikiwa mimi ni mnafiki sitaingia katika vita. Wa in kuntu ghaira munafiq fasaataqaddamu lilqital, ikiwa mimi si mnafiki nitaingia katika vita. Wala akhafuhum, wala siwaogopi maadui. Wakadha hasal, na hivi ndivyo ilivyotokea. فقد حدثت حرب او غزوه او سريه, فيتوكيا فيتا او غزوه او سريه. فقاتل هذا الفتى اكبيغانا وكيجانا حتى استشهد في سبيل الله, بقى كوا شهيدي katika njia ya Allah. غزوه ni vita ambavyo mtume alishiriki, saria ni vita ambavyo mtume hakushiriki. Saria ni kupelekwa kundi la masahaba wakapigana jihadi, mtume hayumo, hii inaitwa saria. Ghazwa ni ambapo mtume pia alishiriki. Wabalagha al-amru rasulallah sallallahu alaihi wasallam, likamfikia hilo jambo la kuuawa huyo kijana likamfikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Muadh, mtume akamwambia Muadh, ma fa'ala khasmi wa khasmuka, amefanya nini yule khasimu wangu na khasimu wako? Maana khasimu ni vipi? ni ile ule mjadala uliotokea pale Muadh na huyu kijana na mtume. Unafahamu? Ndio maana hasmi. Si kwamba ni mgomvi ni wagombana, a. Si kwamba maana kugombana waligombana, la. Ile hasmi ni ule mjadala uliotokea pale, akaelezea kwa nini umefanya hivi. Qala ya Rasulullah sadaqallahu wa kadhabtu. Muadh alisema, qala ya Rasulullah sadaqallahu wa kadhabtu. Allah amesema kweli na mimi nimesema urongo. Ustu shahida, yule kijana ameuawa shahidi. Na Muadh alisema nini? Asema inna hadha la munafiq au bihi la nifaq ay mata wa kutila fi sabilillah, ameuawa katika njia ya Allah. Wa yulahadhu anna Muadhan wasafahu bishahada wa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapa inaangaliwa kwamba Muadh alimsifu kijana kwa kupata shahada na mtume pia akamtuliza. Fa imma an yakuna hadha bihasabi i'tiqadi Muadh wa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa imma an yakuna alima dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ima ni kuwa hii ni kwa kulingana na itikadi ya Muadh kwamba huyu ameuawa shahidi na mtume akamthibitisha, na ima ni kuwa alima dhalika Muadh alijua hilo min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani haijuzu mtu kusema kwamba fulani ni shahid, babu la yuqalu fulanun shahid. Al-Imam al-Bukhari ameweka mlango katika sahihi yake, babu la yuqalu fulanun shahid, haisemwi fulani shahid. Tafahamu? Lakini Muadh kwa nini alisema hivyo? Ima alimsikia mtume akimthibitishia, au baada ya kusema hivyo Muadh mtume akarra Muadh kwamba yule kijana ni shahid. Unafahamu? Eh. Yaani uwezi kumhukumu mtu tu akifa, uwezi kumhukumu kwa yule ni shahidi. Maana kusema shahidi kwamba enda peponi yule. Sasa uwezi kumhukumu mtu kwamba yule enda peponi, yule enda motoni. Haifai kusema hivyo mtu. Mtu akifa tu yule. Yule peponi tu. Wewe ndio unatoa hukumu shekhe za pepo na moto. Haifai kusema hivyo. Mpaka kwa wale ambao wana dalili. Almubasharuna biljanna, masahaba wale waliobashiriwa pepo, masahaba wengine ambao wameingia katika aya za Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu, wote hawa wana bishara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiquna alawwalun ila akhir hadhihi alaya, hawa wana dalili. Lakini mwingine hana dalili, wasema yule enda peponi, yule enda motoni, huna dalili. Sawa eh? Isipokuwa kafiri kusema yule enda motoni ni sawa. Kafiri kusema yule fulani enda motoni, yule Patrick nani sijui huko James, yule ni sawa. Hani masala ya mwisho ya mlango huu. Idhan, katika mlango huu tuliosoma ni kwamba yajuzu kwa anayeswali faradhi kumfuata anayeswali sunna, pia imamu akirefusha sala kurefusha kwa ziada yajuzu maamuma kutoka na kusali peke yake na kwenda zake, lakini itala zaida isiwe ni itala tu ya kawaida. Pia imamu akisalisha watu anatakikana asirefushe, asiwarefushie watu sala. Halafu yajuzu kwa mwenye kusali ayaktasira ala alfatiha fakat, kufupisha juu ya kusoma Fatiha bila kuongeza sura nyingine katika zile rakaa mbili za mwanzo. Halafu tano, bayanu fadhli hadha alfata, kuweka wazi fadhila za huyu kijana na kwamba alikuwa ni mkweli katika imani yake na hakuwa ni mnafiki. Wazi hadha alkalam. Hal min sual fi hadhi, iko katika hadithi kwamba aliyekufa kwa kughariki baharini ni shahid, aliyekufa kwa kuangukiwa na ukuta ni shahid, aliyekufa kwa kuteketea na moto ni shahid, aliyekufa duna malihi kwa kutetea mali yake ni shahid. Hao wote imekuja nasi kwamba ni shahid, ushafahamu. Lakini sasa hii ni kwa umuman, ni kwa umum, sio kwamba umemuona mtu kaghariki moja kwa moja kwa fulani yule ni shahidi enda peponi. Hii imekuja ni am, imekuja ni am. Waliokufa kwa kughariki baharini ni sha, ni mashuhada, tena ushahidi wao si kama wale waliokufa vitani, vita vya jihadi, lala wale wana sifa zao mbali dhidi ya hawa. Hawa wanaitwa naam mashuhada, lakini si kama mashuhada waliokufa katika uwanja wa vita vya jihadi. Kwa hiyo hao wanaitwa shahidi, aliyekufa ni shahidi, lakini huwezi kusema kwamba yule ni shahidi enda peponi manake kaangukiwa na ukuta. Lala, unasema tu mamata au aliangukiwa na ukuta ni shahidi kama alivyosema Mtume wa sallam, lakini pia huwezi ukamhukumu kwamba enda peponi moja kwa moja. Wametaja watu wengi, Sheikh Albani ameelezea katika ahkamu aljanaiz, wale watu wanaokufa kwa maana ni shahidi, aliyekufa na maradhi ya tumbo ni shahidi, mwanamke aliyekufa katika uzazi ni shahidi, aliyekufa kwa TB ni shahidi. Unaona? Allahu Akbar.